Unde et memores Domine nos servitui, sed et plebs tua sancta, eius dem Christi Filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis. Offerimus preclare maestati tue de tuis donis agnatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne et calicem salutis perpetuum. Supraque propitio, pax sereno vultures picere digneris, ed accepta habere, sicuti accepta habere diatuses, munera pueri tui justi habela, et sacrificium patriarche nostri Abrahame. Et quod tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iume ec perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tu, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem subserimus, omni benedictione celesti et gratia replena per Christum.